President Assad in Syrië heeft in 4 jaar tijd tenminste 13.000 gevangenen doodgemarteld. Ruim 100 daarvan waren kinderen. Dit maakte het Syrische Observatorium voor Mensenrechten bekend. Ook zijn nog eens 20.000 gevangenen spoorloos verdwenen. Controle van de cijfers is onmogelijk in het door burgeroorlog verscheurde land. Ze zijn gebaseerd op informatie van een activistennetwerk. Stefan Satijn, wethouder voor de VVD in Venlo, is in opspraak geraakt. Volgens een lokale radiozender zou hij voor ruim €9200 aan taxiritten binnen de gemeentegrenzen gemaakt hebben op kosten van de gemeente. Deze ritten zouden officieel buiten de vergoedingsregeling vallen. Ook zou Satijn 48 privéritten gedeclareerd hebben. In een persverklaring meldt de gemeente Venlo dat het niet ongebruikelijk is dat dit pas achteraf wordt beoordeeld. Paus Franciscus verwacht dat hij niet zo heel erg lang meer de leiding over de Rooms-Katholieke Kerk zal hebben. Hij zei dit tegen Mexicaanse media. De kerkvorst heeft het vage gevoel dat hij nog hooguit 2 tot 3 jaar te leven heeft. Gaat zijn gezondheid achteruit, dan zal hij zeker aftreden, net zoals zijn voorganger Benedictus XVI. Het was vrijdag precies 2 jaar geleden dat Franciscus tot paus werd gekozen. En dan nu het weer. Het heerlijke lenteweer laat ons dit weekend een klein beetje in de steek. Nadat de zon in de ochtend nog heel even door de bewolking heen piept, zien we in de middag alleen nog maar een grijze hemel. Daar kan in de oostelijke helft van het land soms een beetje regen uitvallen. De temperatuur komt daarbij niet hoger uit dan 6 of 7 graden. De frisse noordoostenwind zorgt voor een nog lagere gevoelstemperatuur en is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shalom, u luistert naar het Leerhuis Radio Israël op deze Shabbat, de 23e Adar. Dat is de 23e van de 12e maand. De parasha van deze week is uit Exodus 35 vers 1 tot 38 vers 20 en heet Vayakel. En hij liet hen samenkomen. Dit jaar is het geen schrikkeljaar met de 13 maanden, daarom zijn er minder sabbatten dan in andere jaren, zodat we op enkele sabbatten een tweede parasha gedeelte lezen. Dat is vandaag ook het geval. We lezen daarom Exodus 38 vers 21 tot 40 vers 38, de aansluitende parasha Pekudei, de tellingen. En daarmee sluiten we het boek Exodus af. De Haftara-lezingen zijn uit 1 Koningen 7 vers 13 tot en met 26, waar gesproken wordt over de steun van koning Hiram bij de bouw van de tempel van Salomo. En de andere Haftara-lezing is uit 1 Koningen 7, vers 40 tot 8, vers 21. En uit het vernieuwde verbond, de Berit Gadasha, lezen we Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 8 tot en met 3, vers 6. Sommige sabbatten hebben een naam meegekregen, zo ook deze en de komende sabbatten. Vandaag is het Sabbat Para. Volgende week is het Shabbat HaKodesh, of HaGodesh, omdat deze vlak voor de nieuwe maansdag valt. En de week daarop is het Sabbat HaGadol, omdat het de Sabbat voor de Pesach is. Op deze Sabbat, Para, lezen we dan ook uit Numeri 19 vers 1 tot en met 22 over de volkomen rode koe en uit Ezechiël 36 vers 16 tot en met 38. Allereerst even globaal de inhoud van de beide parashot. De Sidra begint met de mitzwa, het gebod van het je houden aan zijn Sabbat. Daarna wordt de bouw van de tenten der samenkomst, de inrichting daarvan en de kleding van de priesters besproken. Die moest tot een heerlijk en waardig sieraad zijn om de heerlijkheid des Heren te weerspiegelen. Dit alles lijkt een herhaling van wat in Parasha Truma en Tetzaveh is beschreven, maar er zijn verschillen. Daar werd vermeld hoe en waarvan alle onderdelen werden gemaakt, hier wordt verteld hoe het gebouwd en de kleding voor de koaniem en de priesters gemaakt moest worden naar het voorbeeld dat Mozes was getoond door de Eeuwige. De Israëlieten geven, maar met zoveel enthousiasme en toewijding van hart dat Mozes ze moet opdragen om te stoppen met geven. Bezaleel en Oholiab worden benoemd tot hoofd over de bouwers en kunstenaars, over allen die met vreugde in het hart het werk ter hand namen. Uiteindelijk is het werk voltooid en vult Gods aanwezigheid het heiligdom. De Mishkan wordt voor de Israëlieten het zichtbare bewijs van Gods aanwezigheid, ordening en leiding in hun midden. Op deze wijze zijn zij het volk van God en vormen zij een heilige gemeenschap. Elke synagoge en elk huis van een gelovige wordt in de Joodse gemeenschap als een mikdash me'at, een klein heiligdom, gezien. Zoals de tenten van Jacob mishkanot genoemd worden in Numeri 24 vers 5. Die gedachte en dat principe komen op diverse plaatsen in de Berit Chadasha ook tegen. We lezen in 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Indien iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En in Efeze 2 vers 18 lezen we, want door hem hebben wij beide, Jood en niet-Jood, de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welk ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Vers 22. De Vader heeft alle gelovige kinderen bijeengeroepen in zijn enige geboren Zoon, Yeshua HaMashiach, in wie al de volheid van de Godheid lichamelijk woont, stelt Paulus in Colossenzen 2 vers 9. Die volheid is niet anders dan de Shechina, dan de wolk waarmee de tent werd bedekt. Vayakel betekent hij verzamelde als één volk. Hij doet de kahal als één geheel samenkomen. Het is een samenleving verbonden door een gemeenschappelijk doel. Het Griekse woord voor gemeente, ecclesia, is hiervan in de Septuaginta afgeleid. De gemeente van de besnedenen van hart zijn onderdeel van zijn kahal. Hij verzamelde toen zijn volk en gaf hun een gemeenschappelijke opdracht, namelijk om samen met Mozes een heiligdom te bouwen. Dat doel lezen we al in het lied van Mozes zodra zij door de Rode Zee zijn heen gegaan, want dan zingen zij in Exodus 15 vers 16 tot 19, vrees en verschrikking vallen op Edom, Moab en de Kanaanieten, totdat dit volk dat gij verworven hebt door hun gebied heen komen. Gij zult het volk inbrengen en hen planten op de berg uw erfenis, op de plaats welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en geduldig regeren, want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen. En jaren later zal naar Psalm 132 vers 5 koning David rusteloos zoeken naar die plaats. De eeuwige toont hem dan waar hij zijn woning wil hebben, namelijk op de berg Moria en de dorstvloer van Arauna. Maar hier in de woestijn motiveerde dat doel en perspectief het volk en maakte hen zeer bereidwillig om hem te dienen en verenigde hen in een collectieve toewijding en inspanning. De eeuwige had zijn volk geroepen om hem een huis te bouwen, ja, om als volk zelf een huis voor hem ter woning te zijn en hem zo in zijn land op de plaats die hij zou aanwijzen met vreugde te dienen. De heerlijkheid van zijn aanwezigheid zou zo kunnen verblijven in zijn heiligdom en zijn volk leiden. Beide woorden, Mishkan, heiligdom, en Shechina, heerlijkheid, hebben dezelfde woordstam, Shin, Gaf, Noen, en betekenis van verblijven, zich thuis voelen of nestelen. En daarmee sluit het boek Exodus ook af in hoofdstuk 40, vers 34 tot en met 38, met: toen werd de ontmoetingstent, de Mishkan, overdekt door een wolk en werd het tabernakel gevuld door de majesteit van de Eeuwige. Moshe kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de eeuwige vulde het tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van het tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de eeuwige op het tabernakel en 's nachts verscheen er een vuur in dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Ja, de heerlijkheid, de kavod van de Heere werd gezien, omdat hij woning onder hen had gemaakt. Omgekeerd wil de eeuwige dat wij vertrouwd raken in heel zijn huis. En daarom zegt David in Psalm 27, vers 4, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Over deze psalm gaat het volgende lied. Adonai Horivei Ishi Mimi Hira Adonai Meos Chayai Mimi Parasha Vayakel begint zo in vers 1. Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei: de Eeuwige heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor hem te maken. 6 dagen zal worden gewerkt, maar de 7e dag, de Shabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Eeuwige. Iedereen die dan werkt, moet ter dood worden gebracht. Niemand van u mag in uw woningen op Shabbat een vuur aansteken. De parasha begint met het gebod van zijn Shabbat te onderhouden. Daarna pas worden de voorschriften voor de bouw van de Mishkan beschreven. Hiermee worden zowel de ruimte van de Mishkan als de tijd, de Sabbat, apart gezet, geheiligd. Beide voorschriften staan op andere Bijbelplaatsen ook centraal, zoals in Leviticus 19, vers 30. Gij zult mijn Sabbatten onderhouden en mijn heiligdom zult gij vrezen, ik ben de Heere. En in Ezechiël 23, vers 38, toch hebben ze mij dit gedaan. Ze hebben mijn heiligdom op dezelfde dag verontreinigd en mijn Sabbatten ontheiligd. De verbinding tussen deze beide wordt indirect gelegd in Exodus 35, vers 3. Niemand van u mag op Sabbat een vuur aansteken waar hij ook woont. De eeuwige die aan Mozes verscheen in een brandend braambos en die nu aanwezig wil zijn in de tent en in zijn Sabbat, is een naijverige God. Hij is een verterend vuur. Naast het licht van zijn heerlijkheid, de Shechina, zul je op de Sabbat geen nieuw, geen ander licht plaatsen. Je mag geen vreemd, geen ander vuur voor zijn aangezicht brengen. Dat werd met de dood van twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, nog eens onderstreept. De Sabbatskaarsen steek je dan ook voor de Sabbat aan. Naar wat Mozes gezegd had, werden de voorwerpen en de tent gemaakt en geteld, PQD, in hoofdstuk 36, vers 13 en 18. Bezaleel, zijn naam, betekent in de schaduw van God of naar het beeld van God. Ja, hij werkte letterlijk in de schaduw van de Allerhoogste met de wijsheid die van boven kwam. Zo maakte hij uit één bonk goud de menorah met zijn gedetailleerde versieringen. Ook Oheliab, zijn naam betekent de tent van mijn vader, was op wonderlijke wijze begiftigd en vaardig tot dit werk aan zijn heiligdom. De parallel met Gods werk op de scheppingsdagen en het werk aan de tent der samenkomst komt op meerdere momenten duidelijk sprekend naar boven. Op de eerste dag, zoals de schepper de hemelen als een gordijn ontvouwde, zo moest ook de tent der getuigenis opgetrokken worden met gordijnen van geitenhaar in dit geval, zoals staat in Exodus 26 vers 7 en in Psalm 104 vers 2. Op de tweede dag werd het hemelgewelf gemaakt en er werd scheiding gemaakt tussen de wateren en de wateren. In Genesis 1 vers 6. Zo maakt het voorhangsel ook scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Exodus 26 vers 33. Op de derde dag vervolgens werden de wateren onder de hemelen bijeen verzameld, vers 9 van Genesis 1. En het koperen wasvat diende om in de wassingen te voorzien, Exodus 30 vers 18. De vierde dag en de eeuwige maakte vervolgens de lichten aan de hemel, Genesis 1 vers 14. En gaf Mozes de opdracht om een kandelaar, een menorah, te maken, Exodus 25 vers 31. Op de vijfde dag zien we het gevogelte dat in de hemel rondvliegt en dat werd van de aarde gezien, Genesis 1 vers 20. Zo waren er cherubim aangebracht ook op de gordijnen met hun vleugelen naar boven, Exodus 25 vers 20. En op de zesde dag dan schept hij de mens om hem te dienen. Zo zei hij tot Mozes, breng Aaron hier om in mijn huis de dienst waar te nemen, Exodus 28 vers 1. En op de zevende dag tenslotte, de hemel en de aarde werden vervolmaakt. De eeuwige voleindigde al zijn werken. Hij zegende hen en hij heiligde het werk van zijn handen. Genesis 2 vers 1 tot 3. Over de Mishkan staan dezelfde zaken beschreven. Mozes voleindigde het werk. Hij zegende hen en hij heiligde het werk. Exodus 39 vers 32 tot 43. En dan in vers 32 lezen we, het werk werd voltooid, va tegal, gelijk Mozes geboden had. Hetzelfde woord komen we in Genesis 2, vers 1 en 2, twee keer tegen. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde in al hun volheid. Zo voltooide de eeuwige het werk van zijn handen. In Exodus 39, vers 43 lezen we dat Mozes zag op al het werk, zoals de eeuwige zag op het werk van zijn handen in Genesis 1. En tenslotte zegent Mozes de werkers. De eeuwige zegende de mens, man en vrouw in Genesis 1 vers 28. Mozes hangt de gordijnen op en maakt daarmee het werk compleet. In vers 33 van hoofdstuk 44. Vayechal melacha, zoals er ook staat in Genesis 2 vers 2. En op de zevende dag voltooide de eeuwige zijn werken die hij had gemaakt. Mozes ziet dat het zo gemaakt is naar het voorbeeld zoals het hem door de eeuwige is getoond. En op eenzelfde wijze zag de eeuwige dat het werk van zijn handen goed, ja zeer goed was. En tenslotte, voordat de mens in de hof ten oosten van Ede aan de slag gaat, geeft de eeuwige zijn Shabbat en stopt ook zelf met werken. Voordat er aan het huis van de eeuwige gewerkt mag worden, geeft hij allereerst het Sabbatsgebod. Op de Sabbat mogen de taken voor de opbouw aan de Mishkan niet uitgevoerd worden. Die 39 basisactiviteiten zijn in de overlevering beschreven en de handelingen die daarvan zijn afgeleid zijn op de Sabbatsdag dan ook verboden om te doen. De Mishkan wordt de tent der getuigenis genoemd in hoofdstuk 38 vers 21, omdat de tafelen der getuigenis, 31 vers 18, in de ark van de getuigenis liggen en de Heer daarboven op het verzoendeksel waar de Heere u zal ontmoeten, hoofdstuk 30 vers 6. In het Hebreeuws komen we hier het woord et en va'et en edut tegen met de stamletters ayin, waf, dalet, vertaald met het getuigenis of het bewijs, de getuige. En op basis daarvan de feiten vaststellen. Waarvan? Van het eeuwige verbond dat de eeuwige met zijn volk heeft gesloten. In het Shema komen we een vergrote ayin en een vergrote dalet tegen. Die vormen samen het woord et. Als je het Shema uitspreekt, dan ben je een getuige van het geloof in zijn naam. En je geeft hierdoor voortdurend getuigenis van het eeuwige verbond dat hij gesloten heeft. De tent getuigt er blijvend van dat hij bij de mensen wil wonen. Dat hij de weg voor de mensen bereid heeft. En dat hij elke mens nodigt om tot hem te naderen. En in een vertrouwelijke, intieme omgang met hem te wandelen. Hij heeft er alles voor over gehad. Een verbond gesloten en dat vernieuwd in Yeshua. En door Yeshua een nieuwe en levende weg geopend om te naderen. En hij belooft dat wanneer jij tot hem nadert, dat hij tot jou zal naderen. En wanneer we traag zijn om door zijn geest in de gemeenschap met hem te wandelen, is dat door de werking van ons vlees, dat zich niet wil onderwerpen aan de geest. Daarom strijdt de goede strijd des geloofs, waakt en bidt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt Jezus in Matthäus 26 vers 41. O Heere, ontferm u over ons, doe ons wederkeren, opdat gij tot ons kunt wederkeren. Laten we luisteren naar het lied Rachem, ontferm u Heere. Nadat de tent der ontmoeting, de gebruiksvoorwerpen en priesterkleding geheel volgens de voorschriften die Mozes had ontvangen van de eeuwige gereed gemaakt waren, kon de tent niet gelijk in gebruik worden genomen. Hoe zou een heilige God, de God van het leven, zijn intrek kunnen nemen om onheilige, door de zondeval sterfelijke mensen die met onreine handen onheilige offergaven kwamen brengen, daar te ontmoeten? De tent der getuigenis, het altaar dat alle offergaven zou moeten heiligen, de priesters en levieten en alle tempelgerij moesten eerst zelf geheiligd worden. Maar hoe kon dit alles geheiligd worden? Hoe kon wat door de werking van de dood onrein en onheilig geworden was, weer rein en heilig worden? Dat geheimnis ligt verborgen in het reinigingswater en de heilige zalfolie waarmee dit alles door zalving en besprenging in aanraking gebracht moest worden. Voor zowel het reinigingswater als de zalfolie waren speciale voorschriften gegeven. Waarvan was het reinigingswater gemaakt? Het was een mengsel van levend water, dat we zeggen water dat uit een bron vloeide, zoals de bron van Siloam in Jeruzalem, en de as van de rode vaars, de rode koe. De as van een volkomen rode koe, die koe had dus geen haren van een andere kleur, geen enkele, of hooguit twee, die samen met hout en hyssop en scharlakenwol in zijn geheel, dat wil zeggen met huid en haar, met het bloed en het vet verbrand werd. Dat was uitzonderlijk, omdat bij alle andere offerdieren het bloed, waarin de ziel is, niet werd verbrand, maar rond het altaar werd uitgestort. Het vet en de nieren werden bij andere offers, zelfs bij de schuld- en zondoffers, afzonderlijk verbrand op het brandofferaltaar in Gods huis. De schuld- en zondoffers werden echter buiten de poort, buiten de legerplaats op een heilige plek, de asplaats, verbrand. Dat was ook de plaats waar het hoofdgeld, het Gulgolet, werd betaald, waar de Israëlieten hoofd voor hoofd geteld werden. En daar werd het geld in de offerkist gedaan. Op die heilige asplaats, waar de levieten ook de as van de overige offers stortten, werd bij hoge uitzondering alleen de heifer, de rode koe, in zijn geheel met het vet en het bloed verbrand. Op die plek was dus ook een altaar. En daarop werd een volkomen rode koe met de ogen gericht naar het heiligdom in zijn geheel verbrand en de as daarvan werd verzameld. Degene die de as verzamelde werd onrein, omdat hij met de dode ziel in aanraking kwam. Maar wie met deze as en het levende water besprengd werd, werd daardoor juist geheiligd. Een derde deel van de verzamelde as werd bewaard op deze heilige plek. Een derde deel werd bewaard in Gods huis en een derde deel werd bewaard in een van de vrijsteden van de levieten. Als de as met levend water gemengd was, werd het tot het water der reiniging van de zonde en van de dood. Alle dingen werden erdoor geheiligd. Iedere onreine die een dode had aangeraakt, of een strijder die in de oorlog iemand gedood had, of een melaatse. Ook iedere Israëliet die tot de Heere naderde, werd ermee besprenkeld, zodat je geheiligd werd. Je scheidde je af van de wereld waarin de dood het voor het zeggen had. Je kwam in de wereld van de levende God, die alles wat met de dood te maken heeft verafschuwd. Door de dood werd dus de dood overwonnen. Dit heeft ook voor ons als gelovigen een diep ingrijpende betekenis, zoals geschreven staat in Hebreeën 9 vers 11 tot 14. Christus daarentegen, opgetreden als hoge priester der toekomende goederen, is slechts eenmaal in het heiligdom ingegaan door de betere en volmaaktere tabernakel die niet met handen gemaakt was. Dat wil zeggen, die niet tot deze schepping behoort. Ook niet met het bloed van bokken en runderen, maar met zijn eigen bloed. Zo verwierf hij de eeuwige verlossing. Want indien reeds het bloed van bokken en stieren, als ook de as van een koe, wanneer daarmee de verontreinigde besprengd werd tot de reiniging van het vlees heiligd, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgedragen, ons geweten reinigen van dode werken, tot de dienst van de levende God. In dit gedeelte lezen we van een eeuwig heiligdom, niet van deze schepping. Naar dat voorbeeld heeft Mozes de tent der getuigenis gebouwd. Zo werd de tent der samenkomst ook genoemd, omdat de tent getuigenis aflegde van het hemelse. Later getuigt Johannes daarvan in de openbaringen. Yeshua ging als hoge priester, Melchizedek, met zijn eigen bloed dit eeuwige heiligdom binnen en verwierf zo een eeuwige verlossing. Door zijn dood overwon hij de dood en heiligt hij zichzelf voor geheel zijn huis. We lezen hier in vers 13 dat, zoals toen de as van bepaalde koe de verontreinigden heiligde, nu de Messias ons geweten reinigt van dode werken. Ook onze goede werken en daden kunnen toch dode werken zijn als deze niet geheiligd zijn in zijn dienst. Zonder geloof is het immers onmogelijk de eeuwige te dienen en te behagen. Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed, stelt Jesaja 64 vers 6. Maar prijs hem voor zijn werk. Hebreeën 13 lezen, want de lichamen van de dieren welk bloed tot delging van de zonde in het heiligdom door de hoge priester gebracht wordt, worden buiten de legerplaats verbrand. Daarom ook heeft Jezus, om door zijn bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dus tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad dragend. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En in Hebreeën 2, vers 14 lezen we verder, want daar de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, heeft hij desgelijks daaraan deel gehad, opdat hij door zijn dood zou vernietigen degene die over de dood te gebieden had, namelijk de duivel, en alle verlossen die door de vrees voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Want hij trekt zich immers het lot van de engelen niet aan, maar wel het lot van Abrahams kroost. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn bij God, tot verzoening van de zonde van het volk. Want daar hij zelf in verzoeking is gekomen door zijn lijden, kan hij ook helpen hen die in verzoeking zijn. In Hebreeën 3, vanaf vers 1 lezen we dan tenslotte, daarom heilige broeders, deelgenoot aan de hemelse roeping, ziet op de gezant en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die evenals Mozes aan zijn schepper in diens ganse huis getrouw was. Want hij is zoveel groter, Jezus, heerlijk, grote heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als een die een huis bouwt, grote eer verkrijgt dan het huis. Immers, ieder huis is door iemand gebouwd, maar hij die alles gebouwd heeft, is God. Mozes nu was wel getrouw in zijn ganse huis als een dienaar, tot de getuigenis van hetgeen later verkondigd zou worden, maar Christus is als zoon betrouwbaar over zijn huis, en zijn huis zijn wij. Indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe stevig vasthouden. Laten wij hem zingen met de woorden van de psalmen van David en Asaf, en zo met een blij hart en met gevulde harten, met de lofoffers van onze lippen, ook voor zijn aangezicht naderen en komen, naar wat staat in 2 Kronieken 29, vers 30 en 31. En laten we luisteren naar psalm 27, de laatste verse. Wees sterk, ja, wacht op de Heere, en hij zal u het hart versterken. Lule he emanti, lirot betuv Adonai be'aretz kayim. Lule he emanti, lule he emanti. Lirot betuv Adonai be'aretz chayim. Kaveh el Adonai chazach, kaveh el Adonai chazach. Ve'yamets libecha, ve'yamets libecha. Ya amets libecha.

Hashem uvaruk zorin, Adonai titalel nafshi. I was a slag, berach, we had zillig, we had masse, yo deinu. Hoi, we jochen, parnos, o seinu. Hoi, me jodech, berach, we had leheio. I will eat star, who am hobbies, Israel, zelo, zevel, loyli, am nachei. We will say in the same, we will call this voice, we day parnos was so. I will call give you, it at the ye mach so. Sochish ligova leinu. Oy vesiv nebeis migdosheinu. Oy vesiv arteinu. Ayo yo yo vischus shloise serei midoy secho shel rachmim. Hapsuvim besoiro selecho. Mawa waheir besochish ligova leinu. Oy vesiv nebeis migdosheinu. Oy vesiv arteinu. Yo yo yo yo vischus shloise serei midoy secho shel rachmim. Haksuvim besoi yirosecho kemo ishenem maro yashem mashem kehil rahvacho bechano yo yo yo yerech apavayim v'rav chevesed v'yev emes oi yo yo yo yo שיינון חויז רויסרי יקו אוי אוי מי ילפון אלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, אך הוא צורי וישועתי, מזכבי לא אמות. על אלוהים ישיעי ובודי, צור עוזי מחצי באלוהים. My soul waits silently for God, for my hope comes from him alone. Ach, l'Elohim domi nafshi, ki mimeinu tikvati. Ach, hu tzuri vishuati, mizgabi. Shall not be moved. RadioIsrael.nl. Het is nu 11:00. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedemorgen. Bij een grote brand op een industrieterrein...